Dat was even goed om warm te worden. En dit soort dingen heb je nodig volgens mij om in deze duistere tijden vrolijk en goed en gemutst en energiek te blijven. Ik wil afsluiten met een bericht dat ik graag zou willen richten aan alle Groenlanders. En mijn Groenlands is niet heel goed. Maar ik heb toch even een paar woorden in het Groenlands erin gefietst. Maar ik wil het eigenlijk een beetje namens ons allemaal doen. Dus wat ik wil doen, is dat ik voor jullie kom staan. En dat ik mensen die goede camera's hebben en een leuk filmpje kunnen maken. Even, en dat we een beetje bij elkaar gaan staan. Om een beetje dat ene spandoek, wat hier net stond, mag dan hier naast. Het andere spandoek, waar hetzelfde tekst op staat trouwens. Dus dat maakt ook niet uit. Wil iemand mij helpen? Ja, ik wil helpen. Ja, dan gaan we een beetje groepsfoto idee, snap je? Ja. Dat is een beetje het idee. En dan ga ik één iemand vragen. Anne, zeg jij anders met mijn camera even? Oh, sorry, excuses. Ja? Oké, ja. Dit gaat, oké, nou, vooruit, gaat.